ช่วยงานได้มาเรียฉันเองก็ดีใจที่ได้มาจ้ะเพราะฉันก็เป็นญาติของเจ้าบ่าวมันก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันที่จะต้องมาช่วยงานนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีคนมากันเยอะนะจ๊ะ เยซูลูกชายของเธอก็ได้รับเชิญด้วยนี่จ๊ะ เอ๊ะเขาอยู่ที่เมืองคณาเหรอจ๊ะ ใช่จ้ะพอเขาได้ข่าวงานแต่งงานเขาก็จะมาทีเดียว ดีเหมือนกันจ้ะฉันก็มาได้พบเขานานแล้ว มาเรียฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะออกจะส่วนตัวมากไปหน่อยเธอคงจะได้ข่าวเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับจอห์นคนที่ทำพิธีรับศีลที่แม่น้ำจอร์แดนน่ะแล้วก็ได้ข่าวได้ว่าลูกชายของเธอหายเข้าไปในถิ่นธุรกันดารอย่างน้อยก็40วันนะจ๊ะ ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันจ้ะ มาเรียเธอเชื่อหรือว่าลูกชายของเธอเยซูน่ะคือพระมาซีอาบางทีฉันไม่ควรจะถามเธออย่างนี้ต้องขอโทษทีนะ ไม่ต้องขอโทษขอโพยหรอกจ้ะฉันก็ดีใจที่เธอถามสามีของฉันโยเซฟเขาก็เสียชีวิตไปแล้วฉันเองก็แยกกันอยู่กับเยซูไม่ได้พบเขามานานแล้วไม่มีใครที่ฉันจะพูดปรับทุกข์ได้เลยเยซูผู้อ่อนโยนตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ความไม่เห็นแก่ตัวและความว่านอนสอนง่ายของเขาสอให้เห็นว่าเขาคือพระมาซีอาแม้แต่ทูตสวรรค์ก็บอกฉันว่าเขาคือแต่ว่าฉันก็ยังอดสงสัยไม่ได้นะว่าถ้าเขาคือพระมาซีอาจริงๆทำไมเขาไม่แสดงตัวแล้วแสดงความเป็นราชาของเขา ฉันเข้าใจความรู้สึกของแม่ที่เป็นห่วงลูกจ้ะแขกเรือดูเหมือนจะมาถึงกันแล้วนะฉันต้องขอตัวไปตรวจตราความเรียบร้อยก่อนเธอนั่งตรงนี้แล้วจ้ะมาเรีย ขอบใจจ้ะ นี่เธอตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วหรือยัง เรียบร้อยแล้วครับคุณนายครับ โอ้นั่นไงลูกชายของฉันไม่เปลี่ยนเลยหน้าตามีแต่แววเหนื่อยหน่ายและปวดร้าวแต่ว่าแววตานั้นมีความสดใสสอให้เห็นถึงความเป็นบุตรของพระเจ้าโอ้ยลูกชายของฉันเอ๊ะมีกลุ่มของคนหนุ่มติดตามเข้ามาด้วยสายตาของคนเหล่านั้นจับจ้องอยู่ที่เขาและยังเรียกเขาว่าอาจารย์ด้วย แม่ครับ เยซูลูกรัก แม่เป็นไงบ้างครับ ก็เหงามากจ้ะลูกตั้งแต่พ่อสิ้นชีวิตและลูกก็ออกจากบ้านไป แม่ครับผมอยากให้แม่รู้จักกับชายหนุ่ม 3-4 คนนี่แอนดรูครับ สวัสดีครับ แล้วนี่ยอน สวัสดีครับ แล้วนี่เปโตรครับ สวัสดีครับ นี่ฟิลิปครับแม่ จ้าน ี่นาธานเอลครับ ฉันดีใจที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆของลูกชายของฉัน เพื่อนเหรอครับไม่ใช่หรอกครับท่านเป็นมารดาของอาจารย์ของผมพวกเราไม่ใช่เพื่อนหรอกครับแต่เป็นสาวกของพระเยซูครับ เราได้เห็นการมหัศจรรย์ของพระเยซูผู้เป็นพระมาซีอาที่ผู้คนมาเฝ้ารอคอยอยู่ อาจารย์ได้แสดงให้เราเห็นว่าท่านคือพระมาซีอาที่ผู้พยากรณ์เก่าแก่ได้เขียนทำนายไว ้อาจารย์น่ะคือพระมาซีอาและพระบุตรของพระเจ้าครับ คุณป้าคงจะมีความยินดีที่ได้รับรู้ความจริงนี ้แม้แต่ถ้าเป็นลูกของผมผมก็คงจะภูมิใจเหมือนกันนะครับ จ้าฉันก็ภูมิใจ ดูสิผู้คนต่างจ้องดูท่านอาจารย์คงจะสงสัยว่าท่านอาจารย์เป็นพระมาซีอาจริงๆหรือหลอกลวงให้คนเข้าใจผิด เราควรจะบอกให้เขารู้ไหมเปโตร ท่านอาจารย์คงจะบอกให้เขารู้เองเมื่อท่านเห็นว่าสมควร บางทีลูกของฉันเขาอาจจะพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาคือพระมาซีอาโดยการทำการมหัศจรรย์ให้คนเห็น คุณนายครับน้ำองุ่นของเราหมดเกลี้ยงนะครับ อ้าวน้ำองุ่นหมดแล้วเหรอ ครับคุณนาย เอ๊ะแต่เรามีน้ำองุ่นเยอะแยะนี ่ถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าแขกมากันมากกว่าที่กำหนดไว้นะฮะ แต่ว่านี่ถ้าเราไม่มีน้ำองุ่นให้แขกเรือดื่มเพียงพอในงานแต่งงานก็เท่ากับว่าเราดูถูกแขกเหล่านี้ใช่นะนี่จะทำยังไงกันดีนี่มาเรียเราจะทำยังไงกันดี บางทีขอเวลาสักครู่นะขอฉันไปถามลูกชายฉันก่อนว่าจะแก้ปัญหายังไงดีบางทีเขาอาจจะทำการมหัศจรรย์ฉันหวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นฉันอยากให้คนเหล่านี้รู้ว่าเขาคือพระมาสีอาเยซูลูกรัก ครับแม ่น้ำองุ่นหมดแล้วล่ะลูกเรามีน้ำองุ่นไม่พอที่จะเลี้ยงแขก แม่ครับเรื่องนี้ควรจะเป็นธุระของแม่หรือผมครับเวลาที่ผมจะทำการมหัศจรรย์ยังมาไม่ถึงครับ นี่ถ้าลูกชายฉันสั่งอะไรเธอทำตามที่เขาบอกนะจ๊ะ ครับคุณนายครับ แม่มีศรัทธาในตัวผมจริงๆครับเห็นโอ่งน้ำใบใหญ่นี้ไหม เห็นครับใช่ทำอะไรเหรอฮะ ใส่น้ำลงไปให้เต็มจนถึงขอบเลยนะ ครับท่านน้ำเต็มองค์นะครับท่าน ตักออกไปเลี้ยงเจ้าภาพและแขกเรือได้แล้ว ฮะเลี้ยงน้ำเปล่าเลยครับ ทำตามที่เขาสั่งเถอะ ครับคุณนายครับ นำแก้วแรกไปให้เจ้าภาพชิมดูก่อน ครับคุณนายครับน้ำองุ่นอีกแก้วไหมครับท่าน มาทันเวลาพอดีเลยน้ำมุ่นของฉันเพิ่งจะหมดช่วยนำมาเสิร์ฟให้เจ้าบ่าวกับแขกเรือด้วยนะ ครับท่าน แม่ยอดจริงๆโอ้รสดีรสดีนี่เจ้าเบา เรียกผมเหรอครับท่าน แหมน้ำองุ่นนี่วิเศษกว่าน้ำองุ่นที่ฉันเคยชิมที่ไหนมาก่อนนะเจ้าเบาคนอื่นๆเขาเลี้ยงน้ำองุ่นดีๆตอนงานเพิ่งเลิกพอดึกแล้วคนไม่กระหายน้ำเขาก็เลี้ยงน้ำองุ่นที่คุณภาพต่ำกว่าแต่คุณกลับเลี้ยงน้ำองุ่นที่ดีที่สุดจนดึกเลยนะเนี่ย